Va. Probatzen. 1, 2, 3, 4. Dena ondo. Cominciamo. Italieraz, Euskal Herria paesi bazki da. Pluralean, Euskal Herriak. Hala heldu gara gu, bide plural, bide anitzetatik, Euskal Italofilo izatera. Leku hura, filme hura, liburu hura, pertsona hura, hizkuntza hura. Maite dugu eta nesiamo fieri. Ez zaigu gustatzen telejornalean ikusten dugun herri zakar, mizkin, doior eta amnesikoa. Ez zaigu gustatzen jakin badakigun arren bestelako realitateak, bestelako Italiak badirela. Dena ez dela Salvini, dena ez dela Meloni, dena ez dela Casa Pound, dena ez dela Marxek eta Pasolini kanpara gaitzatela Diego Fusaro. Badakigu badela Zero Kalkare, badela Herri de Luka, badirela Guming eta badela Liliana Segre. Badakigu Riatxe eta badakigu Baldi Susa mapan kokatzen. Sortuko dira besteak. Eta agian eskapismo ariketa bat baino ez da, baina gutako asko bizi izan ez dugun arren, ondo dugu gogoan ikusi eta entzun dugun herri argi, dizdiratsu, kartsu eta konprometitu hori. Ondo ditugu gogoan Carlo Levi, Cesare Pavese, Nanni Balestrini eta Roberto Rossellini. Ondo baino beto Natalia Ginzburg, Anna Magnani, Goliarda Sapienza eta Irma Bandiera. Herri excezionalea. Bere iruditeriak elikatu gaitu. Bai, Stromboli, bai, Dolomitak, baina baita Erromako borgatak ere. Excezionalea, Cinquecentoak, Salenton, edo tangentzialean izan. Eta omendu nahi dugu, eta ari buruz gehiago jakin, eta gure arteko sareak estutu, eta nork daki, ke diabolo, agian mai bueltak konpartitu. Nero Davolas eta Negro Amaros. Skamortzas eta Pecorinos. Añolotis hornitutako mai bueltak. Italiak maite ditugu, eta nesiamo fieri. Hau da, 48, Estendalen gaitzak jotakoen podcasta. Euskal Italofiloen konbuta. Cuaranta sortzi, Euskal Italofiloen konbuta. Buongiorno, buonasera, ze modu zaudete. Ni Gorka Saltzez naiz, 48 podcast berri honen sortzailea eta esataria. Eta azaldu berri dizuan moduan, 48ik ba izan nahiko luke Italia maite duten euskaldun guztientzako topagunea, txoko epel bat eta euskaraz sortutako txoko epel bat. Ilean behin ona etortzeko asmoa daukat eta Italiari buruzko hainbat kontu aipatuko ditugu. Alde batetik Italiako kulturari buruz hitz egingo dugu, Italiako hizkuntzari buruz, Italiako gastronomiari buruz, historiari buruz, baina ez daitezela entzuleak beldurtu, hau ez da izango ez italiera eskola bat, ez historia eskola bat, naiz eta hoiek saio guztietan aipatuko ditugun. Eta hizkuntzari buruz hitz egiten ari garela, aipatu beharreko lehenengo gauza, saioaren izena da. Zergatik deitu diogu 48? Ba, noski, imaginatu duzuenez, 48 nahasketa bat da, italieraren eta euskararen artean, eta italieraz 48 izango litzateke. Zergatik 48, zergatik zenbaki hori, ez da? Kontua da, gaur egun oraindik ere, italieraz zerbait azaltzen zaila, zerbait kaotikoa, zerbait espero etzena gertatu dela azaltzeko, oraindik ere ez sutxeso un 48 esaten dela. Oraindik ere esaten dut, referentzia egiten diolako, 1848ko iraultza saioari. Europa osoa astindu zuena, eta Primavera dei Popoli, edo herrien udaberria bezala ezaguna izan zena, ezta? Bada, 48 hori izostuta gelditu da iruditeria kolektiboan, eta esan bezala oraindik ere, zerbait kaotikoa izendatzeko, zerbait aldez aurretik imaginatzen zaia izendatzeko, ez utxeso un 48 edo 48 bat gertatu da, esaten da italieraz, ezta? Eta uste dut hori oso bat datorrela saio honen espirituarekin, ezta? Oso asaltzen zaila da, oso kaotikoa eta oso espero izatekoa ez behintzat, euskeraz italiari buruz saio bat agertu izana 2020an, eta hori da, hain zuzen ere, 48 bat gertatu delako. Beti doppien alde. Bai, hala da. Podcast honetan beti paratuko gara kontsonante bikoitzen alde. Beti paratuko gara doppien alde. Gustatzen zaizkigu, eta uste dugu gustatzen zaizkigun gauzak adieraztea importantea dela. Gustatzen zaigun moduan historia, eta gaurkoan, imaginatuko duzuenez, ez dugu beste remediorik, 1848ko iraultzei buruz hitz egitea baino. Lehen, azaldu dugunean, ez utzesun 48 esaldiak zer esan nahi duen, lerro nagusiak aipatu ditugu, baina orain, sakontasun handiagoz jorratuko dugu zer gertatu zen Primavera dei Popoli horretan, herrien udaberri horretan. Kontutan hartu behar dugu, momentu horretan Italia hainbat estatutan banatuta zegoela, oraindik ere batasun nazionala egin gabe zegoela. Iparraldetik hasita, lehenengo erresuma Piamonte Sardeniakoa zen. Savoiako etxeak kontrolatzen zuen erresuma zen eta batasun prozesuan berebiziko garrantzia izango zuena. Lombardia eta Benetok berriz momentu horretan erresuma bat osatzen zuten, baina nominala baino etzen erresuma bat. De facto, Austriaren provintzia bat baino zirelako, Austriaren menpeko lurraldeak. Apur bat ego alderago joan da, dagoeneko penintxula italiarraren zentro iparraldean, hor, hiru estatu independente topa genitzaken momentu horretan. Parmako, Modenako eta Toskanako dukerriak. Erresuma txikiak, dukerri izena hartzen zutenak, bai, baina Austriar protektoratuak zirenak de facto. Austriar familia imperialarekin sekulako loturak zituzten, eta hain txikiak izanik bakarrik potentzia handiago baten babesarekin jarraitu zezaketen independentez izaten. Are hegoalderago, dagoeneko herrialdearen erdialdean, Eliz estatuak genituen. Gogoan hartu behar dugu momentu honetan aita santua etzela bakarrik katolikoen figura erlijioso nagusia edo botere erlijioso nagusia, ez. Horretaz aparte, botere politikoa zuela Eliz estatu hauetan. Esan dudan moduan, penintxularen erdialdea hartzen zuten Eliz estatu hauetan. Eta, aipatu behar dugun azken erresuma, Bi Sizilien erresuma zan. Bi Siziliek izen hori hartu zuten, Napoliko eta Siziliako erresumak bateratu baitzituzten. Beno, hemen Borboiak ziren nagusi, Borboiak ziren ba koroan, eta oraindik ere ba espainiar domeinutik heredatutako familia horrek kontrolatzen zuen Italia hegoaldearen eta Siziliako uhartearen etorkizun politikoa. Garai honetaz hitz egiten dugunean, bestalde, kontutan hartu behar dugu nazioarteko potentziek zen olako interesak zituzten Italian. Hau da, batez ere, bi nazioarteko potentziek kontrolatzen zuten Italiako estatuetan zer gertatzen zen, eta horiek ziren Frantzia eta Austria. Nazioarteko potentzia horien esku hartzea bazegoenez, Italiako historiografiak momentu honetan altxamenduak ematen direnean hainbat eta hainbat erresumetan Prima Guerra d'Independenza bezala izendatu du, hau da, lehenengo independentzia gerra bezala izendatu du 1848an gertatutakoa. Hemen nire ustez asmo argi bat dago, da risorgimentoa eta batasun prozesua idilikoa izan zela irudikatzeko nahia, eta hau ez da egia, beraz, ba bueno, izendapen historiko hau oso zuzena niri etzait iruditzen. Izan ere, iraultza 1848an hainbat lekutan eta hainbat interesekin gertatu zen, interesak batzuetan kontraesankorrak ere izan zirenak, ezta? Alde batetik Italiaren batasuna zegoen, hori zalantza izpirik gabe, baina bestetik liberalismoaren aldeko eta, bueno, demokratizazioaren aldeko ba mugimenduak ere egon bazeuden, ezta? Iraultza, esan bezala, hainbat estatutan, hainbat leku diferentetan gertatu zen. Lehenengo saioak Sizilian gertatu ziren eta handik Napolira hedatu ziren, beraz, bi Sizilietan gertatu ziren, bi Sizilien erresumetan, eta hemen batez ere iraultzaren komponente nagusia liberalismoa izango da. Hau da, Fernando Bigarrenak konstituzio berri bat onartzeko bultzada egingo du herriak eta hala aginduko du erregeak lehenengo momentu batean. Eliz estatuetan, berriz, hemen bai egia da batez ere Italiaren batasunaren aldeko komponentea egongo dela. Hemen Pio IX aita santutzara duela denbora gutxi heldua zen, eta bueno, jarrera irekiagoa zuen bere aurreko aita santuak baino, baina alere iraultzak aurrera egin zuen, eta hemen gainera Republika Romana aldarrikatu zen. Hau da, etzen bakarrik izan batasunaren aldeko mugimendu bat, baizik eta batasunaren barruan monarkia eta republikaren arteko iritzi kontrajarriak zeuden momentu honetan, Erroman argi eta garbi errepublikanoak atera ziren aurrera. Hemen argi dago zeintzuk izan ziren buru nagusiak, ezta? Bertan nahasita egongo dira Mazzini bera, eta Giuseppe Garibaldi generala ere. Kontutan hartu behar dugu Garibaldik hemen ba galera oso nabarmen aukizuela bere emaztea Ana Garibaldi Erromatik iesi, frantziar tropak sartu zirenean Erromatik iesi hil egin zelako, ezta? Beraz, Italiaren batasuna, nazionalismoa bai, baina baita errepublikanismoa ere egon ziren Erromako errepublika honetan. Eta apur bat Italia iparraldera joan da, hemen ikusiko dugu nola momentu honetan Piamonten Estatuto Albertino delakoa onartuko da. Kontuan hartu behar dugu momentu honetan Carlo Alberto Savoiakoa dala Piamonteko errege, Vittorio Emanueleren aita, eta beste erreinuetan gertatu ziren ba iraultza saio hoiek edatu ez zitezen bere erresumara, konstituzio hau onartu zuen, gerora, kuriosoa da, Savoiek betidanik dinastia liberala izatearen kutsu hori jaso zuten, baina momentu honetan Carlo Albertok batez ere ba zirkustantziak bultzatuta ematen du estatuto hau, ezta? Eta bukatzeko, behar bada iruditeri kolektiboan gehien hiltzatuta gelditu den iraultza saioa Milanon gertatutakoa izango da. Cinque giornate di Milano izenekoak gertatu ziren, hau da Milanoko bostegunak, eta hemen austriarren kontrako altxamendu herrikoia gertatuko da, austriarren domeinu imperialistaren kontrako altxamendua. Carlo Alberto Piamontekoak tropak bidali zituen zergatik. Italia batzeko, ba, momentu honetan, 1848an, oraindik, ba, proiektu urruna den honetan, Piamonteri interesatzen zaion lehenengo gauza da, Lombardia eta Beneto eskuratzea, Lombardia eta Beneto bere erresumara batzea, horrela, pues, zabalkunde prozesu horrekin jarraitzeko. Arazo bat dago, austriarrek askoz armada indartsuagoa dute, Piamonteko armadak galdu egiten ditu, ba, bueno, austriarren kontra egindako bataiak, eta Carlo Albertok abdikatzea beste erremediorik ez du izango. Vittorio Emanuele bigarrenaren eskuetan utziko du koroa, eta honek bai gidatuko du batasun prozesua, ezta? Bukaera, prozesu guztionen bukaera, ba, nahiko tristea izan zela esan dezakegu. Austriarrek ordena berrezarri baitzuten alde guzti-guztietan, eta Erromako Errepublika horrek, ba, frantsesen inbazio batekin izan zuen amaiera. Izan ere, Luis Napoleonek tropak bidali zituen, eta azkenean 1849an erori egin zen Republika Romana hori. Hegoaldera joan da berriz, Borboiek Sicilia hartu zuten 1849an. Kontutan hartu behar dugu Sicilian luzatu zela gehien iraultzaren sua, eta armada bertara bidalita, absolutismoa berrezarri egin zuela Fernando Bigarrenak. Beraz, bukaera triste hau, esan zuen 1848ko iraultza saioak Italian, baina naiz eta berrezarkuntza sentsazioa egon, historiak erakutsiko du, berehala erakutsiko du, ba, arlo politikoan eta arlo nazionalean indarrak aktibatuta zeudela, eta berehala aldatzera zihoala egoera. Beno, ba, esan dugu sarrerako manifestu horretan. Esan dugu berdin zitzaigula Cinquecentoak Salenton edo Tangentzialean izan. Eta nolakoak diren gauzak, hemen gaude, lehenengo elkarrizketa grabatzen, eta imaginatuko zenutenez, gure programak ez dauka estudiorik, ez dauka ekipamendu garestirik, eta Cinquecento baten barruan grabatzen ari gara, gure lehenengo elkarrizketa izango dena, eta Cinquecento batean gaude Stretti come sardine. Perfektua da metafora, izan ere sardinen mugimenduari buruz hitz egingo dugu Markel Ruizekin. Berak zientzia politikoetako lizentziatura egin zuen, eta gero gradu ondokoa egin zuen globalizazioa eta garapenaren inguruan. Arratsaldeon, Markel, naiz eta zuk eman beharko zenidake niri, ze kotxea zurea da. Arratsaldeon. Lehenik eta behin, azalduko zeniguke mesedez, ba, noiz eta non sortu dan sardinen mugimendu hau? Bai, ba, sardinen mugimendua, sardinak edo ofizialki 6.000 sardina, italiar aktivista politikoen mugimendu bat da. Bolognan jaio zen 2019ko azaroan, orain dela hilabete pare bat bakarrik, Emilia Romainako hauteskunde erregionaletako kanpainan eragina izateko helburuarekin. Aha. Italiako eskuineko parte bateko populismo, subiranismo, neofasismo, xenofobia eta arrazakeriaren kontrakoak dira. Italiako anaiak alderdiaren buru den Giorgia Meloniren kontra, eta batez ere ligaren burua den Matteo Salviniren kontra. Sardina hitza aukeratu dute Stretti come sardine esaldia dela eta. Hau da, sardina lataratuak bezala, plazak toperaino betetzeko helburuarekin. Baina sardina hitza baitare aukeratu dute arrain hauen ezaugarriengatik. Txikiak eta babesgabeak direlako bakarrik daudenean, baina indar handiarekin mugitzen dira taldean joaten direnean. Eta, pasaden azaroanen 14an, ligak Bolognan mitin bat antolatu zuen, eta honen kontra Facebooken ekitalde bat antolatu zen kalera ateratzeko, ligari oposizioa egiteko, asmoarekin. Ekitaldia 6.000 sardina Salviniren kontra zuen izena, eta erabat arrakastatsua izan zen. Urrengo egun eta asteetan, Italia osoko hainbat hirietan ekitalde gehiago antolatu ziren. Modena, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Roma, eta baita txarrian ere. Paris, New York, Berlin... Beraz, bueno, ikusten dugunez, nahiko mugimendu berria da, oso azkarre datu dena, eta nortzuk dira mugimendu hau sortu duten pertsonako da, no? Nor dago honen atzean? Ba, mugimendu honen sortzaileak 30 urte inguruko hiru gazte dira. Andrea Garreffa, Julia Trappoloni eta bozeramaile bezala gehien aritu den Mattia Santori. Gehienentzat Sardinen lider ez ofiziala. Bai, batez ere komunikabidetan agertu dena Santori izan da, ez? Eta sortu, zuk esan duzu moduan, Bolonian sortu da. Uste duzu kasuala dela kokaleku hori edo zure uste zer esan nahi du Bolonian sortu izanak? Ez da bat ere kasuala, Bolonian sortu izana, Emilia Romagna eskualdean eta batez ere Boloniako hirian, badago orain dela zenbait hamarkada kriston ezkertiar tradizioa. Gerra ostetik aurrera, Emilia Romagna, Pitxi, hau da, Italiako alderdi komunistaren bastioi erraldoia izan da beti, eta, bueno, Pitxi desagertu ondoren, zentru ezkerraren bastioi bezala eutxi egin du. Boloniako hiria, konkretuki, ezaguna da italeraz Bologna, la dotta, la grasa, e la rosa, esaldiagatik. Ba, pizkata saltzeko, la dotta, kultura duna, jantzia, esan nahi du. Hiriko tradizio unibertsitarioa dela eta. La grasa, hau da, lodia, gizena, eskualde hartan dagoen sukaldaritza tradizioa dela eta. Eta azkenik, la rosa, hau da, gorria, hiru arrazoiengatik deitzen zaio. Lehenengoa, dorreak eta jauregiak eraikitzeko adreiuen koloreagatik. Bigarrena, Ducati, Ferrari, Maserati eta Lamborghini markak hangoak direlako, haien kotxe gorriekin. Eta azkenez, tradizio ezkertiar hori dela eta, Boloniari gorria esaten zaio ere. Beitu, begira, orain honek balio izan digu beste esapide bat ezagutzeko eta justu ba oso ondo kuadratzen duena sardinen kontu honekin, ezta? Printzipioz edo sortzaileek esan dutenaren arabera, mugimenduak ez du loturarik inolako alderdirekin, baina argi dago politikaren arlo elektoralean ondorioak izan dituela, ezta? Bai. Jadanik ondorio elektoralak izan ditu, pasaden asteburuan, Emilia Romagnan gertatutako hauteskundeetan. Magia da ez duela loturak inolako alderdirekin, baina haien influentzia erabakigarria izan da zentru ezkerrak berriro hauteskundeak irabazteko, eta Emilia Romagna eskun muturraren eskutan erortzea saihesteko. Berrautaketara aurkezten zen Stefano Bonacciniren zentru ezkerreko koalizioak botoen 141,42 lortu zuen, 28 aulkiekin. Zentru eskuineko koalizioaren burua, ordea, ligaren eskuin muturreko Lucia Borgonzini, hautagaiak botoen 143 lortu zuen, 18 aulkirekin. Eta azkenez, Movimento Cinque Stelleren Simone Beninik ondatu zen 103,48 bi aulkiekin geratuz. Oso esanguratsua da zenolako jaitsiera izan duten bostizarre mugimendukoek eta eta bai, ezta, ze beno, aurreko hauteskundeekin konparatuta alde handia izan da. Bai, egia da, hauteskunde orokorretan, Movimento Cinque Stelle, Italiako lehen alderdia izan zen. Eta, bueno, oraingoan, ba, argi dago hauteskunde hauetan, Cinque Stellei boska eman nahi zuten gehienek, zentru ezkerreko koalizioari boto eman diotela. Botu baliagarri bezala. Bai. Eta gero, badaude, bueno, ezkerrarago zeuden hiru listek, bakarrik 101 inguru guztien artean, ez da? Bai, guztien artean 101 euki dute. Beraz, ikusi da kasu honetan botu baliagarria oso handia izan dela. Polarizazio famatua, ez da? Bai. Kasu honetan, zentru eskerrak 141 eduki du eta zentru eskuinak 143. Beraz, bai, eta, oso argi. Bai. Eta, beno, ikuste ardago nolako eragina izango duen sardine mugimenduak urrengo hauteskundietan, Italian zehar. Urrengo jabitaetan, urrengo urteetan, bai, beno, oraingo eragina ukaezina izan da. Eta nire ustez, sardine mugimendua etorkizunean ez da alderdi bat bilakatuko, baizik eta mugimendu sozial bat bezala mantenduko da. Beraz, naiz eta euki gaitasun hori, hauteskundeetan, influentzia izateko, eta bar, mantenduko da, ziurrazki, bueno, partiduen joko horretatik kanpo, ezta? Bai. Dena den, naiz eta horrela mantendu, ze punturaino izan daiteke mugimendua bultzada Italiako eskerraren txat, ezta? Ze, bada galdera oso zabaldu bat, nola den posible... Europa mendebalde osoan esker indartsuena izan duen herrialde horretan nola galdu duten hegemonia hain modu azkarrean eskerreko mugimenduek, eskerreko partiduek, ezta? Bai. Ba, bueno, bultzadari dagokionez, Emilia Romainako hauteskundetako daturik harrigarriena behar bada da parte hartzearena. Bultzada historiko eta izugarria izan da. Etxean geratuko ziren ezkertiar hautesle potentzialentzat batez ere. Sardine mugimendua erabakigarria izan da dudarik gabe. Hain zuzen ere, zentru ezkertiar Bonaccinik hauteskunde gauan sardinak eskartu zituen haien mobilizazioagatik. Naiz eta hasieran PD Partito Demokratikoak berak etzekien oso ondo sardinekin zelan jokatu eta baina argi dago parte hartzea, ez dakit, 20 puntu inguru igo delako sardinek euki dutela sekulako eragina. Bai, eta bigarren puntu horri dagokionez, hegemonia, eskerraren hegemonia kulturalari dagokionez, hor nola ikusten duzu? Bai, ba ez dakit, behar bada horretarako programa oso bat egin beharko genuke. Bai, ez da. Ba, datu bezala, lauko Europara hauteskundeetan, pitxik, bai. Italiako alderdiko komunistak, hauteskunde horiek irabazi zituen. Italiako lehen alderdia bilakatuz. 2020an, ordea, Italiako lehen alderdia Salviniren liga da. Ba, hori esaten dute galdeketek, gaur egun. Nola da posible? Beno, Italiako eskerrak behar bada Europa osoko aldaketarik handiena izan du ekialdeko blokea jauzi ondoren. Pitxi desagertu zen 1981an, gero 100 alderdi, koalizio, izen aldaketa, egon ziren, eta bar. Bueno, egia da, zentru eskerra hainbat aldietan gobernuan egon dela. Baina gero eta esker deskafeinatuagoa izan da, ondoriozko higadurarekin. Behar bada, eskertiar hegemonia kulturala ez da guztiz galdu, baina benetan gero eta ahulagoa da. Ez Italian bakarrik, Europa osoan zehar. Bai, argi dago hori ikusten ari gara tamalez hala dela, ezta? Bai. Sardinen auzira itzulita, berez, legaren arrasismoari aurre egiteko sortu zen mugimendua, eta uste duzu antiarrasismo hori Italia nazionalpopulista horrek ordezkatzen duenaren kontrako simboloa dela? Hau da, antiarrasismoa bandera simboliko bat da salvinismoa bere osotasunean salatzeko, ala migranten eskubideen aldeko mugimendu espezifiko bilakatu da sardinena? Ba, nire ustez, sardinen mugimendua bakarrik migranten eskubideen aldeko mugimendu bat ez da bilakatuko. Aha. Baina euren funtsezko sustrai bat izaten jarraituko da dudarik gabe. Beraz, ez da bakarrik aspektu simboliko gisa geratuko. Antiarrasismoa aldarrikapen gogorrenetarikoa da mugimenduaren barne, baina ez bakarra. Esan dugun bezala, lehen populismoa, xenofobia eta baita hitzezko indarkariaren kontra gogor jotzen dutelako. Hain zuzen ere, honen kontrako lege bat eskatu dute, konkretuki, hitzezko indarkariaren kontra. Beraz, ba, mugimenduak fronte asko dauka beraurrean. Beno, egia da, oso mugimendu gaztea dela, ilabete gutxitakoa, eta ikusi dugu elkarrizketa honetan, ba, apur bat denbora honetan sardinen mugimendu honek eman duena. Beraz, besterik gabe, grazie per ser stato qui, Markel. Eta honekin bukatzen dugu gure lehenengo elkarrizketa. Irakurriamo. Bai, bai, irakurriamo. Hauxe da, saio guztiak izteko erabiliko dugun atala, eta hemen, hainbat gomendio literario emango ditugu. Beno, normalean, liburu bana gomendatuko dugu saio bakoitzeko, baina, kasu honetan, Durangoko azoka, bueno, duela hilabete pasatxo bukatu den momentu honetan, ba, zorioneko gu, Euskal Italofiloak, hainbat lan itzuli direlako italieratik euskerara. Konkretuki, hemen, bi liburu zitze egingo dugu. Lehena, Katakrak Iruñeko ba, bueno, liburu denda eta espazio kulturalak eta argitaletxeak baita ere euskaratutakoa, Nanni Balestrini handiak 70reko hamarkada hasieran idatzitako Vogliamo Tutto, euskeraz den dena nahi dugu bezala itzulitakoa, eta Fernando Reik ba, estilo oso fideles itzulitakoa, hau da, originalaren idazteko modu hori, komarik gabekoa, oso azkarra, ba modu nahiko politean errespetatu duela iruditzen zait, ezta? Beraz, berez, Balestriniren lanak asko balio du, 70reko hamarkadako novelarik interesgarrienetakoa izango da ziurrenik, langile klasearen genealogia bat esartzen duelako alde batetik, eta bestetik konkretuki Italiako langile klasearen historia kontatzen duelako, 70 eta 70reko autonomia operaiaren historiare kontatzen duelako, eta oro bat ba oso lan interesgarria, ezta? Gomendatu nahiko genuken bigarren lana berriz, ez litzateke narratiba lan bat izango, baizik eta poesia liburu bat, poesia eta ilustrazio liburu bat. Efi eta Farmazia Beltza argitaletxeek feriatutako botika ukiko genuke hau, eta Sandro Penna poetaren bilduma izango litzateke, Inigo Astizek euskarara eta ekarritakoa, eta Damaris Panen marrazkiekin hornituta. Hau arte liburu bat izatetik gertu dago, poemek airea dute, orrialde bakoitzeko poema bat ekartzen du liburuak, oso fin, oso landuta eta objektu bezala oso era kargarria dan liburua. Damaris Panen marrazkiak ere oso estilo berezikoak, Astizen itzulpenak ere ba originalaren kolore hori errespetatzen duela iruditzen zaigu, eta gainera balio erantzia du liburuak bukaeran jatorrizko poemak italieraz irakurtzeko aukera ematen duelako. Beraz, ba sekulako mauka gure eskuetan bi liburu hauekin, beraz espero dut gozatzeko aukera izatean, nik gozatu dudan bezain beste. Konkuesto finiamo per oggi, besterik gabe eskerrak eman saioa entzuteko tartea hartu duzuen hoi, gogoratu 48 jarraitzea Twitterren eta Internet Archiven, vi auguro un buon giorno o una buona serata, vido appuntamento a fine febbraio. Eskerrik asko esateagatik eta urren arte.